Yo, stop fronting and use your head. And threatening the other side. Pursing and swearing. Yo, stop fronting and use your head. Niczy jak trawa lub zdrój. Jam jeno twój jest i Boży, jam twój. Modlitwą.